ไปไหนมาไหนต้องขอความเห็นจากครูบาอาจารย์อย่าไปไหนมาไหนโดยไม่ขอความเห็นจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เหมือนพ่อเหมือนแม่ทางไหนจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นและมีความก้าวหน้าจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางทั้งในการไปและในการอยู่จึงว่าเราต้องเป็นผู้ที่มอบกายมอบใจมอบชีวิตชีวาฝากฝังให้อยู่ในการดูแลของครูบาอาจารย์ในเมื่อเราทำอย่างนี้เรามีการกระทำอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติถูกตามหน้าที่ของเราและถูกตามหลักธรรมหลักวินัยเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยประพฤติปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์ท่านประพฤติการปฏิบัติกันมาท่านมีแบบมีฉบับแบบฉบับก็คือที่พระพุทธเจ้านั่นเองท่านทรงบัญญัติเป็นพระศาสนาหมายถึงข้อปฏิบัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนี่เราบวชบวชเพื่ออุทิศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงดำเนินอย่างไรทรงดำเนินอย่างไรเราให้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติเราให้เข้าร่องเข้ารอยไปตามรอยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินนั้นเราให้ปฏิบัติเดินตามที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินนั้นละเรียกว่าปฏิบัติพระธรรมเพราะข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นพระธรรมทั้งนั้นเป็นแบบฉบับพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรก็ทรงสั่งสอนอย่างนั้นคำเราบวชเพื่ออุทิศพระพุทธเจ้าบวชเพื่ออุทิศพระธรรมและบวชเพื่ออุทิศพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์สาวกของท่านประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรเราศึกษาและพากันปฏิบัติและปฏิบัติตามที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติกันนั่นเรียกว่าเราอุทิศกายอุทิศใจแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์เราอย่าอุทิศเราอย่าทำเป็นคนอุทิศให้ตามกำลังตามอารมณ์เพลใจของเราจึงว่าไปไหนมาไหนจะอยู่ที่ไหนมีการปรึกษาหารือเสียก่อนเป็นการถูกต้องดีงามที่สุดถ้าหากว่าจะไปในลักษณะที่ไม่มีการปรึกษาหารือนี่ก็ไปได้และท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่การไปของเราเป็นการไปที่ไม่ถูกต้องและไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นผู้ที่ไม่ถูกต้องนี่ถ้าหากว่าพากันกระทำในลักษณะนี้พระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติณไอ้จักผู้ปฏิบัติตามพระศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จะกลายเป็นคนไม่ถูกต้องกันหมดจึงว่าอะไรเป็นการกระทำที่ถูกต้องอะไรเป็นการกระทำที่ถูกต้องเราจะต้องทรงไว้และการที่เราทรงไว้นี้ล่ะจะเป็นหลักการเป็นแบบฉบับที่จะพากันประพฤติปฏิบัติอีกต่อๆกันไป จึงว่าคนสมัยใหม่ชอบทำอะไรชอบไปทำตามใจของเจ้าของไม่คิดถึงความถูกต้องในสภาพของเราเป็นอย่างไรไม่ใครจะคิดถึงเอาแต่ใจใจเจ้าของจะว่ายังไงใจเจ้าของจะทำยังไงใจเจ้าของจะไปยังไงก็ชอบตามใจของเจ้าของเองนั้นถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมมันไปไม่ใครจะปลอดภัยมันไปไม่ใครรอดแล้วที่ผ่านมาที่เห็นมาไปไม่รอดสักลายถึงจะไปในลักษณะที่เรียกว่าดวงไปในลักษณะที่รู้ว่าดวงดีแต่ในที่สุดก็กลายเป็นดวงดับไม่เป็นไปเพื่อความราบรื่นปลอดภัยเสมอต้นเสมอปลายถ้าหากว่าไม่ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบเป็นฉบับบอกธรรมบอกวินัยบอกธรรมบอกข้อวิบอกข้อปฏิบัติบอกวินัยก็บอกข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระพุทธเจ้าทรงห้ามนี่ในสิกขาบทใหญ่ๆท่านกำหนดไว้227สิกขาบทให้เริ่มศึกษาสิกขาบทต้นหมายถึงปาราชิกสี่สังฆาทิเศษ13อันนี้ในนิสสคีปาจิตีเหล่านี้นิสสคีก็จำเป็นต้องศึกษาอยู่นัดวัดนานมีโอกาสได้ศึกษาเป็นพื้นฐานเวลาบวชแล้วสบายถ้าหากว่ามาถึงบวชไม่มีการศึกษาหลักธรรมหลักวินัยให้เข้าใจในหลักการประพฤติปฏิบัติชอบมีปัญหาตามมาทีหลังไม่จำเป็นจะต้องรีบบวชไม่รู้จะรีบบวชไปไหนรีบบวชแล้วมันไม่เห็นว่าจะมันก็คนเก่าบวชแล้วมันก็คนเก่าตาก็ตาอันเก่าหูก็หูอันเก่าจมูกลิ้นกายก็อันเก่าใจก็อันเก่าหนังก็ห่อก็ในเนื้อห่อใกล้เลือดนี่ห่อเส้นห่อเอ็นห่อกระดูกเหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคำว่าเปลี่ยนแปลงมันก็เพียงแต่เครื่องนุ่งเครื่องห่มเท่านั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติจะนุ่งห่มสีสันใดๆประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นเพราะการปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้เอาผ้าห่มผ้าผ่อนท่อนสบายสีใดสีเหลืองสีไอ้ไรมาประพฤติปฏิบัติมันเอากายนี่ปฏิบัติเอาใจนี่ปฏิบัติจะนุ่งสีดำสีเหลืองสีแดงสีแดงดอกสีลายอะไรได้ทั้งนั้นเพราะเวลาปฏิบัติมันไม่ได้คิดถึงผ้าผ่อนมันไม่ได้คิดถึงเครื่องนุ่งห่มนี่เขาคิดถึงผมคิดถึงขนคิดถึงเล็บคิดถึงฟันคิดถึงหนังนี่ก็คิดถึงกายของเราเนี่ยได้คิดถึงใจของเราคิดถึงกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ก็หมายถึงดินอย่างหนึ่งหมายถึงน้ำอย่างหนึ่งหมายถึงลมอย่างหนึ่งหมายถึงไฟอย่างหนึ่งนี่ธาตุทั้งสี่ร่างกายของเราท่านนี่ธาตุอารมณ์ประกอบในธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟที่มารวมอยู่ในกองเราท่านอันนี้เราเอามาจากไหนนี่เราก็ในตั้งปัญหาถามเราดูเราก็จะต้องแต่เราในที่สุดเราก็จะต้องตอบว่าเราไม่ได้เอามาจากไหนสิ่งที่ได้มาเป็นตัวเป็นตนเป็นจะว่าเป็นดินก็ช่างเป็นน้ำก็ช่างเป็นลมก็ช่างเป็นไฟก็ช่างเอาของที่มีอยู่ในโลกอันนี้ดินก็มีอยู่ในโลกอันนี้น้ำก็มีอยู่ในโลกอันนี้ไฟก็มีอยู่ในโลกอันนี้ไฟก็มีลมก็มีอยู่ในโลกอันนี้เราไม่ได้เอามาจากนอกโลกนอกโลกจริงๆมันก็ไม่ดินมีน้ำมีลมมีไฟเราเอาดินมากามาเป็นกายเราเอามาอย่างใดอาหารที่เรารับประทานอาหารที่เราบริโภคขบฉันนี่ล้วนแล้วแต่มาจากดินทั้งนั้น จะเป็นไงข้าวก็มาจากดินจะเป็นผักก็มาจากดินจะมาเป็นจะเป็นผลไม้ก็มาจากดินนี่ถ้าหากว่าไม่มีดินสิ่งเหล่านี้ไม่มีนี่ท่านจึงว่าธาตุดินเพราะแยกออกมาจากดินเกิดจากดินจึงว่าธาตุดินแล้วธาตุดินที่แยกออกมาเลยสมมติกันว่าเป็นข้าวเป็นผลไม้เป็นผักเป็นอะไรเราเอามาเป็นอาหารและอาหารนั่นละมาเป็นเรานี่สมมติว่าเราเคยทำไมกินอาหารเราจะเป็นตัวเป็นตนร่างกายของเราจะเจริญเติบโตไหมเราจะไม่เป็นคนร่างกายของเราไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมาได้นี่จึงว่าร่างกายของเรานี่เป็นดินส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นธาตุดินส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องประกอบด้วยธาตุน้ำด้วยธาตุน้ำเราเอาน้ำมาจากไหนก็คือดื่มน้ำเข้าไปแล้วอาศัยอาหารที่จะว่าในที่เราบริโภคเข้าไปผลไม้นั่นก็มีดินมีน้ำผักนั่นก็มีน้ำที่เรามีอยู่ในร่างกายของเรานี้ก็อาศัยน้ำที่มีอยู่ในโลกนั่นละเอามาเป็นน้ำในร่างกายของเรานี้รวมเข้าเป็นดินและน้ำลมเราเอามาจากไหนเล่าเราก็เอาของที่มีอารมณ์ที่มีอยู่ในโลกอันนี้ละโดยปั้มเข้าปั้มออกปั้มเข้าปั้มออกหายใจเข้าหายใจออกนี่หายใจเข้าก็หายใจเอาอารมณ์ที่มาภายนอกมาเข้ามาในร่างกายของเราหายใจออกก็ระบายลมที่เป็นส่วนเสียนี่เลยออกไปแล้วก็ระบายลมที่แหม่ไปสะอาดบริสุทธิ์เข้ามาในร่างกายของเราร่างกายของเราที่มีลมเข้าไปพัดหล่อเลี้ยงให้คงอยู่นี่ให้ไฟธาตุที่มีอยู่นี่ให้เอ็ดมียืมตั้งอยู่ได้ทรงอยู่ได้เลยก็อาศัยลมที่มีอยู่ในโลกอันนี้ละมาบำรุงรักษานี่ถ้าหาเอดินก็อาศัยลมถ้าหากว่าไม่มีดินลมก็อยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีลมดินก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับต้นไม้นั้นนะไม่มีอากาศขาดอากาศต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้เจ้าว่าอะไรก็ช่างต้องมีลมจึงในตั้งอยู่ได้ทรงอยู่ได้ร่างกายของเราก็เหมือนกันต้องมีลมถ้าหากว่าไม่มีลมลมหมดขณะนาใครขณะใดดินก็ต้องสลายไปน้ำก็ต้องสลายไปและไฟก็ต้องดับไปไฟก็ดับน้ำก็สลายไปและดินก็สลายไปในเมื่อลมไม่ในเมื่อขาดลมนี่ร่างกายของเราเป็นร่างกายก็อาศัยธาตุทั้งสี่นี่เขาทำงานไอเสประสานกันทำงานประสานทำงานติดต่อทำงานมีแกไปเรียกว่าสามัคคีเรียกว่ากายสามัคคีกายสามัคคีก็หมายถึงว่าดินน้ำลมไฟนี่เขาสามัคคีกันถ้าหากว่าเกิดขัดแย้งเป็นเมื่อก็เกิดการป่วยเป็นการป่วยการไข้ถ้าหากว่าแตกแยกกันเมื่อไหร่ก็หมายว่าร่างกายของเราก็พังคำว่าร่างกายของเราก็พังก็ดินเขาก็เป็นดินน้ำเราเป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟเท่านี้เองคำว่าร่างกายของเราร่างกายของเราก็คือเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาปั้นเป็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็สมมติว่าเป็นคนสมมติว่าเป็นสัตว์ใหญ่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นยะสัตว์ใช่อย่างไรจะสมมติว่าอย่างไรก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟนี้เองมาปั้นมารวมกันเข้าสมมติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ทำไมสัตว์ในโลกจึงมีมากรูปร่างของสัตว์จึงมีมากก็เพราะกรรมของจิตวิญญาณของจิตเนี่ยของจิตวิญญาณมีระดับสูงต่ำลายในเหลื่อมล้ำกว่ากันระดับสูงก็มีระดับสูงก็มีใช่จิตที่มีอยู่ในระดับสูงก็หมายถึงว่าได้ร่างกายที่สูงหมายถึงมนุษย์สัตว์มนุษย์นี่เป็นสัตว์สูงจิตที่มีบุญมีวาสนาบารมีสูงได้ร่างกายนี่ไอ้นี่คือดินน้ำลมไฟที่สมมติรวมรูปร่างที่สมมติกันว่าเป็นคนเป็นมนุษย์อันนี้ละมาเป็นเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของจิตใจสัตว์อื่นๆรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรรูปร่างปานหน้าตาเป็นอย่างไรสภาพเป็นอยู่เป็นอย่างไรอาหารการอยู่การกินเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับบุญวาสนาขึ้นอยู่ระดับกรรมของแต่ละลายแต่ละลายของจิตวิญญาณดวงนั้นๆสัตว์โลกจึงมีมากอย่างก็เพราะดวงจิตแต่ในโลกดวงจิตมันมีหลายระดับหลายอย่างสัตว์โลกจึงมีสัตว์โลกที่มีอยู่นี่จึงเป็นเหมือนกับสถานที่รองรับรองรับในกรรมของสัตว์โลกแต่ละลายแต่ละลายสร้างมาอย่างไรสร้างมาระดับไหนสร้างมาอย่างไรเลยจะต้องมีรูปร่างของสัตว์โลกอันนี้เป็นที่รองรับนี่ บริษัทโลกจึงมีมากก็เพราะการกระทำกรรมของไอ้สัตว์โลกมันทำไอ้ยิ่งย่อนกว่ากันใครทำกรรมดีไหว้กุศลและกรรมนั้นล่ะมาได้อาศัยเรือนร่างที่โลกเขาสมมติว่าเป็นมนุษย์จะสมมติว่าเป็นสัตว์ชนิดใดๆจะสมมติว่าเป็นรูปร่างใหญ่จะสมมติว่าเป็นสัตว์ชนิดใดๆจะสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์สัตว์ที่สมมตินั่นล้วนแล้วแต่เกิดมาแล้วก็แก่ล้วนแล้วเกิดมาแล้วก็สลายไปทั้งนั้นไม่มีสัตว์รายใดที่เกิดขึ้นมาสมมติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอาศัยดินน้ำลมไฟมาบวกมาผสมกันแล้วเป็นสัตว์ไม่แตกไม่พังไม่มีเรานี่ก็สวยก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งดินน้ำลมไฟมาบวกมารวมกันเข้าสมโลกเขาสมมติว่าเป็นคนคำว่าคนคนอันนี้ก็คือดินน้ำลมไฟอันนั้นทั้งสี่ธาตุทั้งสี่นี้เองมารวมกันธาตุทั้งสี่รวมกันธาตุทั้งสี่ก็จะต้องสลายตัวสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นและจะต้องดับไปร่างกายของเราดินน้ำลมไฟมารวมกันเข้านี่ไอ้เมมก็เรียกว่าสังขารสังขารดินน้ำลมไฟที่ไหนก็ช่างจะต้องสลายตัวทั้งนั้นคำว่าไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงก็ดินน้ำลมไฟอันนี้เองเขาไม่เที่ยงมาตลอดนี่เขาไม่เที่ยงมาตลอดเป็นเด็กๆก็สลายตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หนุ่มสาวก็สลายไปเป็นในที่สุดแก่เฒ่าก็สลายไม่จนกระทั่งไม่มีเหลือในเมื่อลมหายใจหมดไปนี่แล้วอะไรเป็นเราอะไรเป็นตัวเป็นตนอะไรเป็นของเรามีไหมมันก็มีแต่สักแต่ว่าดาวสักแต่ว่าคิดเอานี่สักแต่ว่าคิดเอาสักแต่ว่าเชื่อตามกันมาสักแต่ว่าหลงตามกันมาทำสักแต่ว่ากิเลสคือความหลงละมันบอกมันสอนมันบอกมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เชื่อมันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็พากันเชื่อว่าตุลังกะดินน้ำลมไฟที่เกิดมาเพื่อความสลายตัวนี้เป็นตัวของเราทีนี้ก็เป็นคำว่าตัวของเราตัวของเราที่พูดกันและที่เราคิดว่าเป็นของเราอันนั้นมันเป็นของเราจริงไหมนี่ในเมื่อเราคิดใครอะไรเข้าไปหาได้ไอ้ความจริงจริงแล้วเราก็จะได้ไอ้คำตอบออกมาว่าไม่ไอ้เป็นของเรานั่นไม่เป็นความจริงเป็นของเราได้ยังไงคนปู่คนย่าคนตาคนยวดของเรานั่นตายไปบางทีก็ตายไปหมดแล้วคนเกิดมาในใดใดอะไรละ200 200 500หรือว่า 1,000 2,000 ปีก็ตายไปหมดนี่แล้วบรรดาเราเดี๋ยวนี้นี่อยู่ในโลกทั้งหมดนี่แม้จะตายไหมในที่สุดก็ต้องตายแล้วคนที่เกิดมาข้างหน้าอีกนั้นทั้งหน้าต่อไปจะตายไหมก็ต้องตายในเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันหมดอันนี้แล้วเราจะเป็นเราได้อย่างไรเราวันก็เป็นของตายนี่เราก็เป็นของตายนั่นเองนี่จึงว่าร่างกายของเราก็หมายถึงว่าดินน้ำลมไฟมารวมกันเข้าดินน้ำลมไฟรวมกันตรงไหนรวมกันสมมุติว่าเป็นสัตว์ชนิดใดๆดินน้ำลมไฟนั้นจะต้องสลายทั้งนั้นคำว่าเป็นเรามันก็ไม่มีมันจะมีอย่างไรตายแล้วมันจะเป็นเราได้หรือนี่จึงว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาจะต้องไปให้เข้าใจถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาเข้าใจแล้วเราก็จะลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้ล่ะเวลาเราแก่เราก็ไม่สบายใจเพราะไม่อยากให้เราไม่อยากให้แก่ไอ้ว่าเราเจ็บเราก็ทุกข์มากเพราะไม่อยากให้มันเจ็บมันปวดไอ้เวลาเราจะตายยิ่งทุกข์มากเพราะจะเราไม่อยากตายพอตายแล้วมันคือไอ้มันคืนไม่ได้นี่ยิ่งทุกข์มากนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แต่เราก็ว่าความเกิดเป็นสุขเกิดที่ไหนสนุกสนานรื่นเริงไปพากันฉลองอะไรต่อมิอะไรเกิดเป็นสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าเกิดเป็นทุกข์ทำไมจึงว่าเกิดเป็นทุกข์เล่าใครเกิดนั่นแหละคือตัวแก่เกิดนั่นแหละคือตัวตายนี่เกิดที่ตัวเกิดอยู่ที่ไหนก็ตัวแก่ก็ตัวนั่นนี่อันเกิดไอ้ใหญ่อันไหนอันแก่ก็อันนั่นอันเกิดอันไหนอันตายก็อันนั่นจึงว่าในเมื่อไอ้อันเดียวกันแล้วนี่เป็นทุกข์ทั้งหมดไม่ทุกข์ไม่มีนี่ทุกข์มาทุกสิ่งทุกอย่างนี่กว่าจะไอ้เกิดกว่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ต้องมีการเคลื่อนไหวต้องมีการแสวงหาต้องมีการพยายามอยู่ตลอดเวลาจึงมีการเจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้ถ้าหากว่าขาดยังมีไก่ถ้าหากว่ามีการหยุดพักสักขณะหยุดพักขณะใดไอ้ขณะนั้นเนี่ยร่างกายจะป่วยจะไข้ถ้าหากว่าหยุดพักมากกันเนี่ยมันจะตายทันทีจึงว่าความเคลื่อนไหวความตะเกียกตะกายเพื่อความอยู่รอดมีอยู่ตลอดกาล ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งแก่เฒ่าต้องมีความตะเกียกตะกายเพื่อความอยู่รอดโดยหลักธรรมชาติเหมือนกับต้นไม้เขาจะอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องมีการดูดซึมจะต้องมีการแสวงหานี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นละนี่จึงว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่ยาต้องการเห็นทุกข์ก็ให้ดูเลยตัวของเรานี่ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะอันนี้ตัวทุกข์ทั้งนั้นมีแต่กิเลสเท่านั้นล่ะมันยังพอใจก่อนทุกข์ก่อนนี้มีแต่กิเลสตัวชั่วช้าลามกเท่านั้นล่ะมันยังพอใจกองทุกข์กองนี้แล้วมันยังไปพอใจกองทุกกองโน้นกองโน้นอันอะไรต่อมีอะไรอีกกองทุกกองไหนก็กองตายนี่กองทุกกองไหนก็กองที่จะต้องตายทั้งนั้นแต่กิเลสมันไม่ได้บอกว่ากองทุกกองนั้นมันจะต้องตายกองทุกกองนั้นมันกองคนกองทุกคนนั้นมันต้องกองอะไรต่อมีอะไรมันมีแต่ไอ้ถูกไอ้หลอกมีแต่โกหกและเราก็ยอมให้มันโกหกยอมให้มันต้มมันตุ๋นกันตลอดกาลตลอดโลกได้ทั่วทั้งโลกมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านทราบชัดตามความเป็นจริงเหล่านี้แล้วกิเลสไม่มีโกหกที่ไม่มีโอกาสที่จะไปโกหกพระพุทธเจ้าได้จะโกหกอย่างไรเล่าท่านรู้ทันไปหมดแล้วทีนี้เรานี่ยังไม่ทันรู้ทันไอ้เล่ห์เหลี่ยมไอ้อะไรที่พวกไอ้ก็รู้ว่าลูกว่าเรื่องโกหกของกิเลสนี่เราก็ต้องศึกษาอะไรเล่าก็ศึกษาในกองคนกองเรากองเขากองสัตว์กองเกิดกองแก่กองตายอันนี้ล่ะคำว่าหลงก็หลงกองเกิดกองแก่กองตายคำว่ารู้ก็รู้กองเกิดกองแก่กองตายอันนี้เองรู้ว่าสักแต่ว่าเกิดสักแต่ว่าแก่สักแต่ว่าตายสักแต่ว่าของเกิดมาตายถ้าคำว่าหลงมันคำว่าหลงก็เกิดก็คนเกิดแก่ก็คนแก่ตายก็คนตายเกิดก็คนเกิดแล้วเป็นคนจริงๆนี่แก่ก็คนในคนแก่แล้วคนแก่ไปความแก่ก็เป็นคนจริงๆความเจ็บความไข้ก็คนเจ็บคนไข้คนตายก็คนตายจริงๆนี่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นธรรมชาติในเมื่อมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดนี่เกิดเพราะเหตุไฟปัจจัยเกิดที่ไม่มีที่ไหนความแก่และความสลายตัวก็ต้องมีท่าใดที่นั่นสิ่งที่เกิดเขาก็ไม่รู้นี่ร่างกายของเราทุกส่วนจะว่าดินตรงไหนมันเกิดมันรู้ไหมเลยนั่นน้ำมันเกิดมันรู้ไหมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ลมมันรู้ไหมนี่พูดถึงความอบอุ่นไฟในธาตุไฟมันรู้ไหมรู้ว่ามันเป็นคนไหมรู้ว่ามันเป็นดินรู้ว่ามันเป็นน้ำรู้ว่ามันเป็นคนรู้ว่ามันเป็นไฟไหมจะแผ่นดินทั้งโลกธาตุอันนี้แผ่นดินเม็ดกรวดเม็ดทรายตรงไหนคะรู้ว่าเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายรู้ว่าเป็นดินมันเป็นธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรน้ำก็เหมือนกันจะน้ำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่แม่น้ำในมหาสมุทรก็ช่างไม่รู้ว่าเป็นน้ำน่าลมก็เหมือนกันจะลมพายุลมไอ้ไต้ฝุ่นหรือว่าลมดีเพรสชั่นที่ไหนก็ช่างลมตรงไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นลมมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งโลกทั้งหลายสมมุติว่าเป็นลมไฟก็เหมือนกันอันนี้พระพุทธเจ้าสมมุติว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนี้มารวมกันนี่ไปเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นอาศัยกรรมไม่ของสัตว์โลกอันนี้ล่ะนี่จึงไม่มีรูปมีร่างอย่างนั้นอย่างนี้รูปร่างไม่เหมือนกันก็เพราะกรรมของสัตว์โลกอันนี้ไม่เสมอกันสัตว์โลกที่สั่งสมไว้ดีร่างได้ร่างกายที่ดีแม้แต่เป็นมนุษย์ก็ไม่เหมือนกันสั่งสมไว้ดีมีบารมีสูงรูปร่างหน้าตาสวยงดงามผิวพรรณวรรณะผ่องใสอายุก็ยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าหากว่าบุญวาสนาพอในเทใดมีพอที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่บุญวาสนามีน้อยเกิดขึ้นมาก็ไม่สมบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนผิวพรรณวรรณะก็ไม่สะอาดสะอ้านไม่สวยงามนี่จะเจ็บอดแอดแอดบางทีพิการเสียด้วยมีขาก็ใช้ไม่ได้มีหูก็ใช้ไม่ได้มีปากบางทีปากก็แหว่งมีตาบางทีก็ตาก็บอดนี่เป็นเรื่องของกรรมของทางนั้นไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่แต่งกรรมของสัตว์โลกที่จะมาได้อยู่ได้อาศัยในร่างกายอันนี้ละบันดาลให้เป็นไปตามกรรมนี่ชื่อว่ากรรมเป็นสิ่งที่มีอำนาจนี่สัตว์โลกอยู่ใต้อำนาจของกรรมนี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าสัตว์ว่ากรรมมีกำลังอย่างนี้ท่านจึงสอนให้สร้างแต่กรรมที่ดีสร้างแต่กรรมที่เป็นบุญกี่เป็นกุศลทานบารมีสิ่งใดเป็นการบุญการกุศลด้วยการบริจาคทานพากันบำเพ็ญศีลบารมี เป็นไปการรักษากายรักษาวาจารักษาใจให้ปราศจากโทษไม่ให้กายของเราไปทำโทษไม่ให้วาจาของเราไปพูดในทางที่เป็นโทษไม่ให้ใจของเราคิดไปในทางที่เป็นโทษรักษากายวาจาใจของเราว่าให้ดีไม่ให้ไปคิดไปพูดไปทำในทางที่เป็นโทษนี่เรียกว่ารักษาศีลนี่การไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาสมาธิภาวนาก็เป็นการบำเพ็ญความดีทำให้ยิ่งทำแล้วเป็นสมบัติของเราการไหว้พระทำไมจึงเราไหว้พระนี่ไหว้พระพุทธเจ้าไหว้เท่าไรยิ่งมีอานิสงส์ได้ยิ่งได้บุญมากเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรแก่การกราบไหว้การไหว้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็หมายถึงออกจากจิตใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ควรกราบควรไหว้ด้วยความนอบน้อมในอย่างสนิทใจพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ภายในจิตในใจการกราบการไหว้กราบไหว้กว่าสิ่งที่บริสุทธิ์การกราบการไหว้กราบไหว้สิ่งที่เป็นแม่สิ่งที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระสงฆ์สาวกคำสอนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ประเสริฐเพราะความบริสุทธิ์นี่เรากราบเราไหว้เราทำความนอบน้อมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี่สิในสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ประเสริฐนี่เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งแต่นี่การทำในแล้วมันได้ประโยชน์อย่างไรจิตใจของเรานี่มันแข็งกระด้างจิตใจของเรานี่มีทิฏฐิมานะต้องข่มทิฏฐิมานะข่มความแข็งกระด้างด้วยการกราบการไหว้ผู้ประเสริฐหรือไทยหรือสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ดีสิ่งที่งามอย่างนี้นี่ไอ้ผลอานิสงส์ก็คือได้ความนอบน้อมกายของเราก็นอบน้อมใจของเราก็มีความอ่อนน้อมน้อมอย่างนี้ผลอานิสงส์ก็คือทำให้เรามีความอ่อนน้อมนุ่มนวลนี่มีความงดงามความอ่อนน้อมนุ่มนวลมีความงามความแข็งกระด้างนี่ไม่เป็นท่าความแข็งกระด้างนี่ไม่ดีเข้ากับสังคมก็ยากเข้ากับสังคมที่ไหนมีแต่กังขวางตาขวางหูนี่เนื่องจากว่าขาดความอ่อนน้อมอ่อนน้อมนิ่มนวลเนื่องจากว่าไม่มีการฝึกหัดให้ทำฝึกหัดให้มีความอ่อนน้อมในการในข้อปฏิบัติของตนในการกราบการไหว้กราบให้นอบน้อมลงไปนอบน้อมคุณพระพุทธเจ้านอบน้อมคุณพระธรรมนอบน้อมคุณพระสงฆ์นอบน้อมคุณพ่อคุณแม่นอบน้อมคุณครูบาอาจารย์กราบด้วยความนอบน้อมทำความนอบน้อมฝึกหัดเราให้นอบน้อมเราฝึกหัดและความนอบน้อมเป็นความอ่อนน้อมเป็นสมบัติของเราพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ต้องการพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปรารถนามีพระสงฆ์สาวกของท่านพระพุทธเจ้าท่านหมดแล้วความปรารถนาความต้องการแต่เราหักกราบหักไหว้ทำความนอบน้อมแด่ท่านเสมอเพื่ออะไรเพื่อเป็นการขัดเกลาความแข็งกระด้างของเราให้มีความอ่อนน้อมนุ่มนวลความอ่อนน้อมนุ่มนวล นี่เป็นอาการเป็นลักษณะที่งดงามมากต้องฝึกหัดเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชต้องฝึกหัดให้นอบน้อมอยู่เสมอไอ้คำว่าแข็งกระด้างเลยไอ้โลดไรโทโลเทเลนะอันนั่นมันไม่ถูกต้องให้พากันเข้าใจแม้แต่คารวะญาติโยมบางทีเขาก็อ่อนเขาก็น้อมเขาก็มีความนุ่มนวล นี่นักบวชของเราบางทีแข็งกระด้างก็โดกาเดนี่การกราบก็หาความอ่อนน้อมไม่มีการอะไรต่ออะไรนี่บางทีมันขาดความงดงามในสภาพในของนักบวชอันนี้ก็ต้องให้พากันแก้ไขในเมื่อเราสมัครเข้ามาเป็นนักแก้ไขแล้วผู้ที่สมัครมาเป็นนักบวชก็คือสมัครมาแก้ไขกายของเราสมัครมาแก้ไขคำพูดของเราสมัครมาแก้ไขจิตใจของเรานักบวชคือนักสมัครมาแก้ไขกายวาจาใจของเรานั่นเองไม่ใช่นักบวชบวชมาเพื่อเอาบุญบุญมันไม่มีดอกตรงไหนจะไปเอาที่ไหนไม่มีคำว่าบุญในคำว่าผ้าเหลืองผ้าเหลืองผ้าสีกากมันมีบุญตรงไหนนี่ตามวัดตามวามันมีบุญอยู่ตรงไหนการโกนผมมันได้บุญอย่างไรนักโทษเขาก็ยังโกนกันนี่บุญอยู่กับข้อปฏิบัตินี่บุญอยู่กับการกระทำนี่ผลของข้อปฏิบัติผลของข้อปฏิบัติละความไม่ถูกต้องละความแข็งกระด้างละความไม่ดีไม่งามละความไม่ดีถูกต้องไม่ชอบทำนี่ผลบุญมันเป็นอย่างนี้บุญไม่ใช่อยู่ตามวัดบุญไม่ใช่อยู่กับผ้าเหลืองผ้าขาวบุญไม่ใช่อยู่กับการบวชบุญอยู่กับข้อปฏิบัติบวชจริงๆแล้วบุญมันต้องอยู่ตรงไหนบุญมันอยู่ตรงที่ไม่มีผมเหรอบุญมันอยู่ตรงผ้านุ่งผ้าห่มเหรอหรือมันอยู่บุญอยู่ในกุฏิบุญไม่อยู่ที่ไหนสักแห่งบุญอยู่ในข้อปฏิบัติการกราบการไหว้ก็เป็นข้อปฏิบัติ การระมัดระวังกายของเราวาจาของเราใจของเรารักษาศีลก็พอเป็นข้อปฏิบัตินี่การได้ข้อที่ข้อปฏิบัติคือการไหว้พระการสวดมนต์การนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นข้อปฏิบัตินี่บุญเกิดขึ้นอย่างนี้บุญคือความสงบของใจในเมื่อข้อปฏิบัติของเราสมบูรณ์นี่ข้อปฏิบัติของเราสมบูรณ์เราก็มีความสุขข้อปฏิบัติของเราบกพร่องมันมีแต่ความไม่สบายใจข้อปฏิบัติของเราบกพร่องมีแต่ความไม่สบายใจข้อปฏิบัติของเราสมบูรณ์ไม่บกพร่องมีแต่ความสบายใจก็มีความสุขบุญก็คือความสุขเราต้องการบุญต้องการบุญให้มีข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์อย่าให้มีความบกพร่องถ้าหากว่าบกพร่องแล้วบาปมันหาเกิดบาปมันไม่ใช่เกิดเฉพาะนักโทษอยู่ในเรือนจำบาปมันไม่ใช่เกิดเพราะขนได้ผมดำลุยเอ้ยผมลุงลังผมยาวๆนุ่งกางเกงนุ่งผ้าสีดำสีขาวอะไรอย่างนั้นบุญมันอยู่กับบาปมันอยู่กับข้อปฏิบัตินี่ในเมื่อมีข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องมีความบกพร่องแล้วบาปเป็นบาปทั้งนั้นจึงให้พากันเข้าใจบุญอยู่กับข้อปฏิบัติบาปก็อยู่กับการกระทำข้อปฏิบัติที่ถูกต้องชอบธรรมบุญก็เกิดขึ้นที่ใจการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยบาปก็เกิดขึ้นที่ใจบาปไม่ใช่อยู่กับตามวัดบุญไม่ใช่อยู่ตามวัดอยู่ที่ใจนี่การกระทำที่ไม่ชอบธรรมบาปเกิดขึ้นที่ใจการกระทำที่ชอบธรรมบุญเกิดขึ้นที่ใจบุญและบาปอยู่ที่เกิดขึ้นที่ใจและอยู่ที่ใจของเรานี่ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เอาผมไปไม่ได้เอาขนเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟเอาไปไม่ได้เพราะของอันนี้เป็นของโลกเอาแต่บุญเอาแต่บาปไปได้เพราะบุญและบาปใครทำแล้วบุญและบาปอยู่ที่ใจใจเป็นของที่ไม่ตายเป็นเพียงแต่ว่าดินน้ำลมไฟอันนี้มันสลายไปเรียกว่าตายแต่จิตใจมันสลายไม่เป็นดอกทำว่าเสกความเครียดสังขารทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวตนนี่สัญญาจิตตสังขารจิตตสังขารก็เป็นของไม่เที่ยงจิตสังขารก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคำว่าจิตสังขารนี่หมายความคิดความปรุงความแต่งความนึกความคิดที่เราคิดกันอยู่เสมออันนี้ท่านเรียกว่าสังขารหรือว่าจิตตสังขารจิตมันคิดจัดจิตมันปรุงจิตมันแต่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอวันนี้มันคิดอย่างนี้พรุ่งนี้มันคิดใหม่ก็ได้จึงว่าในเมื่อวันนี้เราคิดอย่างนี้เราก็อย่าเพ้อไปเชื่อมันนักอีกหลายวันมันเปลี่ยนแปลงก็ได้นี่ท่านจึงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่แล้วมันเกิดมันดับอยู่เสมอเห็นชัดๆเวลาเราหลับความคิดไม่มีนี่ก็เรียกว่าความคิดไม่มีตัวไม่มีตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาใจสงบลงไปความคิดไม่มีสังขารทั้งหลายความปรุงบ่มความแต่งความคิดความอ่านที่เคยคิดเคยอ่านเคยปรุงคืนแต่เคยแต่งไม่หยุดไม่หย่อนนั้นมันไม่มีปรากฏแม้แต่น้อยนี่ละสังขารไม่ใช่ตัวตนในระหว่างที่สังขารมันดับความคิดมันดับเพราะไม่มีในความรู้สึกและจิตของเรามันดับไหมจิตของเราไม่ดับเป็นนี่ท่านจึงว่าสังขารเป็นของไม่มีตัวตนสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับจิตนี่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่อย่างนี้เพราะจิตไม่เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดจิตจึงเป็นธรรมชาติที่ไม่สลายตัวเป็นบุญทำแล้วใส่จิตอันนี้ไม่เสียหายบาปแล้วใครทำแล้วไม่ต้องการในบาปแต่จิตอันนี้ก็บาปก็ที่ทำก็เข้าก็อยู่ในจิตเหมือนกันนี่เข้าถึงจิตเป็นผู้ที่สัมผัสรับไว้ซึ่งบุญและบาปพระพุทธเจ้าท่านทราบชัดอย่างนี้ท่านจึงสอนให้ทำแต่บุญบาปให้พากันเลิกละเสียอย่าไปทำแล้วพากันบำเพ็ญภาวนาชำระบาปที่มีอยู่ในใจนี่ละบาปละด้วยการรักษาศีลละบาปภายนอกไม่ให้เกิดขึ้นด้วยการรักษาศีลละบาปที่มีอยู่แล้วภายในจิตในใจละได้ด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาจิตภาวนาในเมื่อทำจิตภาวนาใจของเราสงบเป็นสมาธิบาปทั้งหลายไม่ปรากฏแน่ เรียกว่าบาปที่มีอยู่แล้วในจิตในใจของเราละได้ละบาปที่เป็นส่วนละเอียดที่ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาพิจารณาสัจธรรมของจริงให้แจ้งประจักษ์อันนี้เป็นบาปที่ฝังลึกบาปที่แนบสนิทเป็นจิตเป็นใจทีเดียวท่านเรียกว่าอนุสัยต้องละได้ด้วยปัญญาธรรมนี่จึงว่าบาปมีอย่างไรหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดธรรมที่จะเป็นธรรมเครื่องประหารในธรรมที่จะเป็นธรรมเครื่องประหารไอ้บาปก็มีอยู่3ระดับศีลก็เป็นธรรมเครื่องประหารด่าไอ้บาปสมาธิก็เป็นธรรมเครื่องประหารบาปและปัญญาก็เป็นธรรมเครื่องประหารบาปบาปอย่างกลางนี่ก็อาศัยสมาธิธรรมเป็นเครื่องประหารบาปอย่างละเอียดก็อาศัยปัญญาธรรมเป็นเครื่องประหารบาปอย่างหยาบก็หมายหยาบๆก็หมายถึงละด้วยการรักษาศีลจึงว่าศีลสมาธิปัญญานี่เป็นหลักของพระพุทธศาสนากำจัดบาปไม่ให้เกิดขึ้นและกำจัดและละบาปที่มีอยู่ในจิตในใจแล้วนี่ข้อปฏิบัติบุญอยู่ก็ข้อปฏิบัติบาปอยู่ก็ข้อปฏิบัติไม่ใช่บุญอยู่ในอยู่ที่โน้นไม่ใช่บุญอยู่ในเมืองอินเดียไม่ใช่บุญอยู่ในสหรัฐอเมริกาใครก็อยากไปเมืองนอกไปแสวงบุญบุญไม่ใช่อยู่ในอังกฤษบุญไม่ใช่อยู่ศรีลังกาบุญไม่ใช่อยู่ในประเทศอินเดียนกหนูปูปีกมันอยู่ในอินเดียบางทีมันก็ไปสวรรค์กันหมดคนแขกคนอินเดียมันก็เป็นแขกเป็นในเอหนวดยาวๆอยู่อย่างนั้นมันไม่เห็นจะได้บุญได้กุศลอะไรมากมายนี่บุญอยู่ก็ข้อปฏิบัติอยู่ที่ไหนมีข้อปฏิบัติอยู่ที่ไหนมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องชอบธรรมล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นการบำเพ็ญจิตภาวนาให้ทานรักษาศีลภาวนานั่งอยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆเดินอยู่ไปเดินไปเดินมาอยู่ในอิริยาบถใดๆบำเพ็ญจิตภาวนาได้ทั้งนั้นเพราะเราอยู่ในอิริยาบถใดๆจิตของเราก็มีอยู่เราอยู่ในอิริยาบถใดๆกายของเราก็มีอยู่กายและจิตของเรามีอยู่เราบำเพ็ญภาวนาได้ทุกขณะขณะที่เราตื่นอยู่ขณะที่เราหลับอันนั้นไม่สามารถที่จะบำเพ็ญภาวนาได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ตื่นมากๆหลับให้น้อยจะได้มีโอกาสบำเพ็ญจิตภาวนาให้มากได้มากเดินทุกก้าวก็ภาวนาให้ได้ทุกไงภาวนาทุกก้าวความเคลื่อนไหวของเราเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของเราอย่างไรให้มีสติในการเคลื่อนไหวนั่นเดินไปเดินไปเดินไปเราจะบริกรรมพุทโธไปทุกขณะที่เราเดินก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราจะเดินจงกรมหรือจะเราจะเดินไปบิณฑบาตหรือเราจะเดินไปทำกิจธุระอะไรมีระลึกถึงขึ้นมาได้ระลึกถึงพุทโธทันทีให้เอาพุทโธนี่เป็นหลักยึดของจิตของใจนี่เหมือนกับใจของเรานี่มันอยู่ในแม่น้ำมหาสมุทรพุทโธนี่เป็นธรรมชาติที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรนั้นเราจะต้องยึดพุทโธอยู่เสมออย่าไม่ใครๆก็ว่าไม่ให้หลุดลอยจากพุทโธนั้นถ้าหากว่าหลุดจากพุทโธเมื่อไหร่มันมีแต่ที่จะเป็นอันตรายนี่เพราะอันตรายมันมีมากเหลือเกินใจของเราส่งไปทางไหนส่งไปทางไหนส่งไปทางไหนมันจะต้องเจอแต่สิ่งที่เราชอบใจและไม่ชอบใจจะเจอสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ชอบใจก็มากวนใจเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจก็มาจวนกวนใจในที่สุดเราปฏิเสธมันเสลยไม่ต้องให้มันไปเจออะไรให้เจอแต่พุทโธมีแต่พุทโธเป็นหลักพุทโธเป็นหลักพุทโธเป็นหลักอยู่กับหลักคือพุทโธเท่านี้นี่คือการภาวนา การภาวนาไม่ใช่จะต้องนั่งจึงเป็นการภาวนาอยู่ในอิริยาบถใดๆภาวนาได้ทั้งนั้นมีพุทโธเป็นหลักจิตหลักใจนี่เอาใจของเรายึดหลักคือองค์พุทโธนี่ไว้ให้แน่นมีสักใดถ้าก็มันหลงไปมันลืมไปหลงไปลืมไปมีสติเมื่อไรเอาพุทยึดพุทยึดเลยอายุไอ้ระลึกถึงพุทโธทันทีถ้าหัดใจของเราเป็นอย่างนี้หัดใจของหัดกายหัดฝึกหัดเราให้ทำอย่างนี้แล้วใจของเรานี่แหละจะมีจะได้พุทโธเป็นหลักนี่มีอะไรจะต้องคิดถึงพุทโธมีอะไรจะต้องคิดถึงพุทโธเพราะอยู่แล้วพุทโธแล้วถ้าเรานั่งสมาธิก็นั่งสมาธิให้นานๆนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ไม่ต้องเอาอะไรเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้แหละนี่อย่าไปคิดว่าอันนั้นดีอย่าไปลองว่าอย่างนั้นดีไอการคิดว่าอันนั้นดีการลองว่าอย่างนั้นดีมันกลายเป็นคนที่แล้วมากลายเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเอาจริงๆจังๆมันจุดนี้จุดนี้จุดนี้ทำอะไรทำให้มันจริงการขุดบ่อเหมือนกันกระโดดไปขุดตรงโน้นกระโดดไปขุดตรงโน้นขุดหลายแห่งในที่สุดคนขุดก็ที่เข้าถึงน้ำได้น้ำใช่ได้น้ำบริโภคก่อนไอผู้ที่เลือกที่ขุดนี่เลือกคำบริกรรมเลือกอย่างนั้นเลือกอย่างนี้ในที่สุดเลยไม่ได้เรื่องพุทโธเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐสุดไม่มีอะไรที่จะประเสริฐสุดเท่าคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศอย่างองค์อาจกล้าหาญนี่แล้วไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าเราตถาคตเจ้าหมายถึงองค์พุทโธนี่เองเราเอาสิ่งที่ประเสริฐสุดนี่ล่ะเอามาเป็นหลักจิตหลักใจของเราไม่ต้องลังเลสงสัยใครจะว่าสมัยมันล่าสมัยใครจะว่ามันเป็นไอ้ของท่าของล่าช้าอะไรก็ให้เขาว่าไอ้เรื่องเป็นเรื่องของเขาจะว่าถ้าหากว่าเราบริกรรมพุทโธเห็นคุณค่าของการบริกรรมพุทโธแล้วเราจะไม่ไปไอ้สนใจกับคนที่เขาพูดคนที่เขาพูดนั่นคือเขายังไม่เห็นความสำคัญของการบริกรรมพุทโธนั่นเองถ้าหากว่าเขาเห็นผลเห็นประโยชน์ของการบริกรรมพุทโธแล้วเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเขาจะมาคิดอย่างเรานี่ในเมื่อเขาเห็นอย่างเราที่เขาไม่เห็นอย่างเราก็เนื่องจากว่าเขาไม่เคยภาวนาหรือเขาไม่เคยภาวนาพุทโธอย่างจริงจังนั่นเองเขาทำเป็นการทดลองภาวนาพุทโธให้มากๆนี่เธอเดินยองกงแบบอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่คิดอะไรทั้งหมดเอาคิดแต่พุทโธคิดแต่พุทโธคิดแต่พุทโธแต่ใจของเรานี่พยายามจะคิดไปทางอื่นเพราะมันเคยคิดทางอื่นมากๆมันไม่ใครจะเคยเคียร์คิดพุทโธทีนี้ถ้าหากว่าเราพยายามฝึกคิดพุทโธฝึกคิดพุทโธคิดพุทโธจริงกระทั่งมันเคยชินในการคิดพุทโธมันก็พอใจในการที่จะอยู่คิดอยู่กับพุทโธนี่พอใจในการคิดโธอยู่พุทโธอยู่อย่างนี้ในที่สุดแม้แต่หลับบางทีมันก็ยังบริกรรมพุทโธแม้แต่หลับบางทีมันก็ยังไม่แต่หลับตื่นมามันก็มีพุทโธออกมาก่อนล่ะหลับตื่นมามีพุทโธออกมาก่อนนี่ไม่มีความคิดอันอื่นมาแซงมามีแต่พุทโธขึ้นมาก่อนนี่การภาวนาต้องทำถึงขนาดนี้จึงมันจึงจะได้จึงจะใจของเราจึงจะสงบหรือใจของเราจึงจะเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของธรรมพุทโธถ้าหากว่าทำเป็นการทดลองทำเป็นการทดลองทำแล้วก็ไปเปิดตำราทำแล้วก็ไปเปิดหนังสือมันจะถูกไหมเรียบร้อยไม่ได้เรื่องไม่ต้องไปเปิดตำราตำรามันมีอยู่แล้วของจริงมันมีอยู่แล้วเราจะไปดูไอ้เตในตำราทำไมของจริงก็คือกายของเรานี่เป็นของจริงใจของเราก็เป็นของจริงพุทโธพุทโธถ้าหากว่าใจของเราเข้าถึงพุทโธจริงๆแล้วใจก็คือการเข้าไอ้ก็คือเข้าถึงใจของเรานั่นเองพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นคำพูดสมพูดคำพูดพูดมาจากไหนก็พูดมาจากจิตจากใจนี่และคำว่าพุทโธพุทโธอันนี้ก็คือธรรมชาติที่ธรรมชาติใจที่รู้พุทโธก็แปลว่ารู้ใจของเราก็รู้ในเมื่อใจของเราเขาพุทโธเป็นอันเดียวกันแล้วพุทโธก็เป็นใจใจก็เป็นความรู้นี่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตื่นในองค์พุทโธอันนี้ไม่ได้ตื่นในพุทโธองค์ไหนพุทโธก็แปลว่าผู้ตื่นไม่มีอะไรตื่นมีแต่ใจของเรานั้นตื่นผมขนได้ฟันหนังดินน้ำลมไฟที่ไหนมันตื่นนี่มันไม่รู้เรื่องทั้งนั้นมีแต่จิตของเราท่านเท่านี้ตื่น จึงว่าธรรมชาติพุทโธเป็นธรรมชาติที่มีความสำคัญมีความมหัศจรรย์เจือมีความอัศจรรย์เจือปนอยู่ในคำว่าพุทโธนี้มากจึงว่าไม่ต้องพากันลังเลสงสัยอย่าพากันโลภคำนี่แน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธนี่และจะมีโอกาสเข้าถึงพุทโธและมีโอกาสที่จะเห็นพุทโธเด่นชัดขึ้นมาถ้าหากว่าตั้งใจบริกรรมพุทโธด้วยความจริงใจจริงจังถ้าหากว่าทำเล่นๆเป็นการทดลองก็จะเห็นแต่คำบริกรรมว่าพุทโธเท่านั้นเองก็ไม่มีโอกาสที่จะถึงแก่นที่เป็นพุทโธแท้ไม่เห็นแก่นธรรมที่เป็นพุทโธแท้จะเห็นแต่คำพูดเท่านั้นล่ะคำพูดมันจะเป็นประโยชน์อะไรอาหารใครกินคำพูดว่าอาหารคนนั้นไม่คนนั้นตายถ้าหากว่าคนคู่กินอาหารไม่ต้องไปกินพูดว่ากินอาหารดอกกินไปเถอะไม่ต้องพูดว่ากินอาหารไม่ต้องพูดว่ากินอาหารกินไปเถอะสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายไม่ต้องสมมติว่าเป็นอาหารมันก็เป็นประโยชน์นี่คำว่าพุทโธนี่ก็เหมือนกันไม่มันที่แรกเราจะต้องอาศัยคำพูดก่อนพุทโธสังเกตคำว่าพุทโธนี่มันดังมาจากไหนสังเกตพุทโธคำว่าพุทโธมันดังมาจากไหนนี่อะไรมีการกระเพื่อมไอ้ใจไอ้สิ่งไหนมีตรงไหนมันมีการกระเพื่อมสิ่งไหนตรงไหนมันมีการกระเพื่อมออกมานี่กระเพื่อมตรงไหนมันดังออกมาตรงไหนคำว่าพุทโธที่บริกรรมนั้นมันดังออกมาจากไหนนี่ศึกษาเข้าไปใจของเราก็รวมเข้ามาหายใจการภาวนาก็คือการต้องการให้ใจรวมอยู่ที่ไหนรวมเข้าถึงใจนั่นเองในที่สุดใจของเราก็รวมเข้าถึงใจได้เรียกว่าเข้าถึงองค์พุทโธจึงว่าการภาวนาพุทโธนี่ให้เห็นนู้ให้พากันเข้าใจว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านทำกันมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นนี่ท่านบริกรรมพุทโธมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นผลของการปฏิบัติของท่านเป็นอย่างไรใครจะยิ่งใครจะดีใครจะมีความสำคัญใครจะประกาศตนว่าเป็นผู้พูดที่บริสุทธิ์นี่มันไม่เคยมีนะมีพระอาจารย์ใหญ่มั่นนี่เป็นผู้ที่ประกาศขึ้นมาก่อนในบรรดายุคนี้สมัยนี้เพราะอะไรเพราะท่านบริกรรมพุทโธนี่เดี๋ยวนี้นะนักปราชญ์อาจารย์เต็มไปหมดแต่กิเลสก็เต็มไปเหมือนกันในใจนั้นมันก็เลยไม่ได้เรื่องพากันตั้งอกตั้งใจข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่แม่นแต่ถูกต้องแม่นยำทั้งนั้นกิเลสของเรามีแต่จูงออกไปทิ้งทางไหนที่มันไม่ถูกต้องกิเลสมันจูงไปทางนั้นเพราะกิเลสก็คือตัวไม่ถูกต้องในเมื่อมันไม่ถูกต้องมันก็ต้องจูงเราไปในทางที่มีถูกต้องพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความถูกต้องธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ถูกต้องทางนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติเป็นธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแม่นยำเข้าถึงจุดหมายปลายทางคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นนี่พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่อย่าไปรูปๆคำทำเล่นๆไม่ได้เรื่องในโลกอันนี้มันจะมีอะไรเรื่องที่ยุ่งยุ่งยุ่งนี่มันไม่ได้เรื่องอะไรทางนั้นใครได้อะไรจากเรื่องยุ่งยุ่งบ้างใครได้อะไรจากเรื่องยุ่งบ้างยุ่งในหน้าที่ในที่การนันหน้าที่การงานยุ่งในยศถาบรรดาศักดิ์ยุ่งในเรื่องเงินเรื่องทองใครขอเงินหอบทองไปเมืองผีมีไหมใครหอบเงินหอบทองไปเมืองสวรรค์มีไหมมันมีไม่มีแต่ขอกระดูกขอไปไม่ได้นี่มันชัดๆอย่างนี้แล้วเราจะเป็นบ้านหน้าใบบ้านหน้าบ้านหลังยังไงใครได้ลูกได้เมียใครได้ลูกได้เมียไปเมืองสวรรค์นิพพานมีไหมไปเมืองผีใครเอาลูกเอาเมียไปบ้างใครเอาลูกเอาผัวไปเมืองผีบ้างนี่พากันในตื่นเรื่องไหมลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ากลายเป็นลูกศิษย์ของกิเลสไปหมดกิเลสมันสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้ให้หาลูกหาเมียมาสอนหาลูกหาผัวนะโตขึ้นมาก็สอนให้ไวเอาคนนั่นนะเอาคนนี้นะมันเรื่องบ้าๆบอๆทั้งนั้นกิเลสมันสอนทั้งนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่สอนให้โอปัญญิโกน้อมเข้าหาธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือองค์พุทโธนี่ไม่พากันสนใจนี่ล่ะสาวกของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ยกนี้สมัยนี้มีแต่สาวกของกิเลสเต็มโลกสาวกพุทธเจ้านี่มองน้อยมองไม่เห็นนะมีไหมเดี๋ยวนี้สาวกพุทธเจ้าอ่ะมันมองไม่เห็นอ่ะอะไรสักหน่อยล่ะวุ่นวายไปหมดวุ่นวายก็เรื่องจากว่ามันวุ่นวายมาแต่จิตใจทั้งนั้นตัดกกศีลไปตัดต้นศีลไปพระครูบาอาจารย์ท่านพูดอยู่เสมอตัดโคนไปมันก็ตัดเป็นท่อนๆๆๆๆนี่แล้วมันมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นไหมจะตัดกิ่งสักกิ่งก็กลัวมันเนี่ยจะหมดพืชหมดพันธุ์มันจะล่มจะตายจะหมดพืชหมดพันธุ์เบื่อบอกตรง เดี๋ยวนี้มันไม่ได้กระตือรือร้นก็ท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมาบวชมาเรียนนี่ไม่มันมองไม่เห็นนู่นล่ะเบื่อพูดถึงเบื่อแล้วไอ้ย่อไอ้มันมีทำไมจึงมันดูเบื่อมองแล้วมันหาความจริงจังไม่ได้มองแล้วมันหาความจริงจังไม่ได้บวชเดี๋ยวนี้กำหนดศึกอินเดียนุ่นน่ะโอ้ยเรารำคาญจะศึกไปทำไมในโลกอันนี้มันมีอะไรมันไม่ได้เรื่องผัวเรื่องเมียเท่านั้นนี่มันมีแต่ตัวผู้ตัวเมียในโลกอันนี้ตัวผู้ตัวเมียตรงไหนมันก็มีสามขาสี่ขาไม่มีขามันก็มีตัวผู้ตัวเมียทั้งนั้นนะเข้าคนและสัตว์มันเป็นอันเดียวกันทั้งโลกมันมีเท่านี้นักบวชมันต้องตื่นตัวไหมเข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงความจริงเข้าใจไหมล่ะไม่ใช่เข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าถึงแต่ว่าโกนผมเข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ถือผ้าเอาผ้าที่เขาสละแล้วบริจาคแล้วนั่นเอามานุ่งมาผมจึงเข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงของจริงเด่นชัดเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่แล้วกิเลสตัณหามันจะโกหกเราได้หรือกิเลสมันจะโกหกเราได้หรือเพราะเรารู้ชัดในความจริงแล้วมันจะหลอกลวงได้หรือเราได้หรือไฟมันร้อนอย่างนี้ไฟมันร้อนอย่างนี้ล่ะแล้วจะมีเทวดาองค์ไหนไฟมันเย็นเราจะเชื่อไหมจึงว่ากิเลสตัณหามันจะโกหกเราไม่ได้ดอกถ้าหากเรารู้เรื่องของกิเลสตัณหาว่ามันมีแต่โทษ ฟังเทศอย่างนี้บางทีนะอยากจะลุกหนีนะฟังเทศอย่างนี้บางทีอยากจะลุกหนีหลวงพ่อกิเลสมันกลัวนี่ได้ไหมกี่คนสมัครพรรควัดกี่คนน่ะวันเนี้ยทีเหรอพรรคเดินที่พรรคกันเรียบร้อยยังไงเออต้องหัดพรรควัดแล้วจะรู้ว่าวัดท่านอยู่กันอย่างไรนะคนอยู่วัดอยู่กันอย่างไรและทีนี้เราหัดสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างที่สังเกตนั่นน่ะเราอย่าเอาความเคยชินของเรามาใช้ถ้าหากว่าเอาความเคยชินของเรามาใช้อ่ะเราจะไม่มีโอกาสได้สังเกตอะไรต่ออะไรภายนอกพักน้อยไปควรที่อย่างน้อยสัก3วันจะได้ศึกษาสภาพในวัดดีขึ้นคำว่าความสงบบรรยากาศที่สงบนี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากมายจริงๆกลางค่ำกลางคืนดึกเดินอย่างเนี้ยเราพักอย่าเลยหลับนอนตื่นมาจิตใจสดชื่นเราออกมานั่งในที่แจ้งๆอย่างนี้นะแล้วเราจะมีโอกาสได้สัมผัสกับความสงบโดยธรรมชาติสงบภายนอกนี่ก็มีความสำคัญมีประโยชน์แก่จิตใจอย่างมากมายทีเดียวมันมีความสุขมันสดชื่นมันเบิกบานมันอิ่มมันอิ่มอกอิ่มใจนี่เพียงแต่ว่าสัมผัสบรรยากาศภายนอกเท่านั้นแต่ใจของเราที่สัมผัสนั้นต้องให้เป็นโอใจที่สามารถที่จะสัมผัสความสงบภายนอกได้ด้วยยิ่งกว่าใจของเรามีโอกาสสัมผัสความสงบภายในอันนั้นยิ่งมีค่ามากมายกว่าใจของเราสัมผัสสงบความสงบภายนอกยิ่งอิ่มยิ่งเบิกบานยิ่งสดชื่นกินหรือไม่ได้กินไม่ได้สนใจนอนหรือได้นอนไม่ได้นอนไม่สนใจมันเบิกบานอยู่กับความสงบภายในใจเท่านั้นจึงว่าธรรมะเป็นธรรมชาติที่มีค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในเมื่อผู้ใดเข้าไปถึงเข้าไปพบเข้าไปเจอเข้าไปอยู่และจะมีความสุขอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นทุกคนเคยมีความสุขทั้งนั้นแต่ความสุขที่เคยเจอเคยเห็นนั้นมันล้วนแต่แล้วแต่เป็นความวุ่นวายล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นความสุขอันนี้มันจะเจอจะพบจะเห็นนี่ต้องเกิดจากการข้อปฏิบัติจนกระทั่งใจของเรานี่สงบเป็นสมาธิทำขึ้นมาทุกคนมีโอกาสที่จะเจอมีโอกาสทุกคนมีโอกาสที่จะได้จะถึงทั้งนั้นคำว่าสมาธิทำใจของเราสิ่งสงบนี้มันมีโดยกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มีไอ้ความไม่สงบอันนี้มันปิดเอาไว้ในเมื่อความไม่สงบในใจมันหมดไปใจของเราธรรมชาติใจจริงๆน่ะเขาไม่วุ่นวายเลยธรรมชาติใจจริงๆเขาสงบอยู่แล้วเหมือนกับสถานที่นี้นี่สถานที่นี้มันสงบสถานนี้ที่มันสงบอย่างเนี้ยนี่ถ้าหากว่าไม่มีคนมาทำให้สถานนี้สงบนะสถานนี้เขาก็สงบถ้าหากว่าคนมาทำให้สถานนี้มันวุ่นวายสถานที่นี้ก็วุ่นวายขึ้นมา ถ้าคนทำสถานที่นี้ให้ไม่สงบนั่นมันหมดไปเสียสถานที่นี้ก็สงบเหมือนเดิมนั่นใจของเราก็เหมือนกันความสงบไม่ใช่ไปหาในที่อื่นความสงบไม่ใช่เกิดมาจากที่อื่นความสงบมีอยู่ในใจของเราทั้งนั้นมีอยู่ในใจของเราก่อนแล้วมีอยู่แต่ไหนแต่ไรแต่ที่นี้ใจของเราเราไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงเพราะเข้าไปมันเจอแต่ความไม่สงบถ้าความไม่สงบมันหมดไปเสียใจของเราก็ที่เป็นธรรมชาติมันก็สงบเท่านั้น